na safari. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę ataku na byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Na razie nie ma przełomu w negocjacjach rządu z nauczycielskimi związkami zawodowymi. W tym serwisie także kolejne wspomnienia i anegdoty naszych redakcyjnych kolegów. Trójka obchodzi dziś 57. urodziny. Domniemany sprawca ataku na byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego został zatrzymany, poinformowała Komenda Główna Policji. Łączymy się z Siedlcami. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, co wiemy o zatrzymanym? To 40-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu siedleckiego. Zatrzymany został w swojej pracy w Siedlcach. Według prokuratury nie ukrywał się przed policją. Teraz czekają go przesłuchania. Motywy ataku wciąż nie są znane, mówiła Krystyna Gołąbek z prokuratury okręgowej w Siedlcach. W tej chwili nie mamy żadnych informacji, które wiązałyby osobę zatrzymanego z wcześniejszymi decyzjami, które podejmował pokrzywdzony w czasie, gdy pełnił funkcję prezydenta miasta Siedlce. Na nagraniu z monitoringu widać, że sprawca rano przyjechał samochodem w okolice domu Wojciecha Kudelskiego. Tam najprawdopodobniej na niego poczekał, zaatakował nożem, po czym wsiadł do samochodu i odjechał. Wojciech Kudelski rano trafił do szpitala z ranami jamy brzusznej i przeszedł operację. Teraz jego stan się stabilizuje, informują pracownicy szpitala. W chwili, gdy trafił na blok operacyjny, były prezydent Siedlec był przytomny, ale według Mariusza Mioduskiego, dyrektora do spraw medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, obrażenia były bardzo poważne. Była to rana, która w sposób bezpośrednio zagrażała życiu i zdrowiu pacjenta. Przede wszystkim należy tu podkreślić życiu pacjenta. Wojciech Kudelski w ubiegłym roku został wybrany na radnego sejmiku mazowieckiego z listy PiSu. Wcześniej przez 12 lat był prezydentem Siedlec. Około godziny 15 lekarze mają ponownie poinformować o jego stanie zdrowia. Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Rozmowy przedstawicieli rządu z oświatowymi związkami zawodowymi na razie bez przełomu. Od 5 godzin Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog trwa spotkanie poświęcone podwyżkom w oświacie. Negocjacje mają rozwiązać napiętą sytuację. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, co od rana udało się ustalić? Zarówno przedstawiciele rządu, jak i związkowcy jeszcze przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania mówili, że są gotowi do wielogodzinnych rozmów i negocjacji. Około 10.30 wicepremier Beata Szydło wyszła do dziennikarzy, informując, że przedstawiła związkowcom 5 propozycji zwiększenia ich wynagrodzenia. To między innymi przyspieszenie ostatniej transzy podwyżek na wrzesień, skrócenie stażu do 9 miesięcy i większe dodatki za wychowawstwo. Związki uznały te propozycje za niewystarczające i poinformowały, że czekają na kolejne. Po przerwie negocjacje wznowiono, ale ponieważ odbywają się za zamkniętymi drzwiami, trudno mówić o przełomie, postępie czy kierunku, w którym zmierzają rozmowy. Przypomnę, że związki domagają się większych niż proponuje rząd podwyżek. Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymuje, że jeśli nauczyciele nie dostaną 1000 złotych podwyżki, za tydzień rozpocznie się bezterminowy strajk w oświacie. Według ZNP weźmie w nim udział około 80% szkół, według danych Ministerstwa Edukacji około 60%. Wiadomo, że determinacja do rozmów jest, a na porozumienie czekają również ci, których na rozmowach nie ma, czyli rodzice i uczniowie. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za te relacje. Teraz w tym serwisie nasz jubileusz. Trójka obchodzi dziś swoje 57. urodziny. Nadawanie jako rozgłośnia ogólnopolska rozpoczęła 1 kwietnia 1962 roku. Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy muzycznych w kraju, prowadzący listę przebojów Marek Niedźwiecki, zaczynał przy Myśliwieckiej 37 lat temu. Znany jest nie tylko z gustu muzycznego, ale także z tego, jak radzi sobie w nieoczekiwanych sytuacjach na antenie. Ja zawsze starałem się z takich rzeczy robić jakąś sprawę na antenie. I na przykład jak wybuchła mi butelka wody gazowanej otwierana na antenie, to tak brzmiało. Nie wiadomo było, co to jest, więc ja natychmiast zadałem pytanie, zagadkę, proszę dzwonić, co to właśnie się zdarzyło tutaj. I z tego się robiło już pomysł na jakiś przynajmniej fragment audycji. Piotr Baron w Trójce 35 lat prowadził m.in. poranne Zapraszamy do Trójki. Tu Baron cały czas prowadzi także listę przebojów. Swój debiut w roli drucha zastępowego wspomina jako wyzwanie okupione ogromnym stresem. Właściwie na dzień przed listą przestałem jeść, nie przyjmowałem płynów. No i potem lista. Ja wiedziałem, że ja sobie poradzę, jeśli chodzi o zapowiadanie piosenek. Ale bałem się, że to mi się wszystko rozjedzie, bo to jest 50 utworów, które trzeba zmieścić w 3 godziny. I bałem się, żeby lista nie skończyła się 45 minut po czasie. Albo żeby się nie skończyła, co gorsza, 45 minut przed czasem. No ale dzięki uprzejmości Basi Głuszczak, bo chyba wtedy ona realizowała tę listę. Dojechaliśmy do 22 i wszystko skończyło się w miarę szczęśliwie. A najbliższe notowanie listy już w piątek. Jak zawsze zapraszamy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie słoneczne, na termometrach od 7 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Opolu, wieczór i noc pogodne, będzie od minus 4 stopni do plus 1 we wtorek. Też dużo słońca, tylko na południowym wschodzie będzie się chmurzyć. Jutro cieplej, do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze pan Bóg nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie czerwone jabłka Pinowa. ₩1,79 za kilogram. I pomidory truskawkowe 42% taniej. ₩3,99 za opakowanie 250 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy 6 minut po 14. Donacji Trójki. Zaczynamy nowy tydzień i zaczynamy go z pompą, dlatego że to urodziny Trójki. Dzisiaj, 1 kwietnia 2019 roku. Od razu chciałem Państwu powiedzieć, że do 15 jeden z radiowych gagów, bo takie też kolekcjonujemy sprzed lat. Przypomnimy sobie, jak to czasami bywa gęsto i śmiesznie i zabawnie na naszej antenie. No bo przecież 1 kwietnia to też jest dzień z przymrużeniem oka, więc dlaczego by czasami nie zrobić radia z przymrużeniem oka? Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Witamy i zapraszamy do 15. Jako słowo się rzekło. No i teraz jedna rzecz, od razu na początek. Ponieważ Trójka nie odwołalnie, bezpowrotnie zainfekowała, zaraziła mnie muzyką tak do końca, do końca, do końca, do końca, to na początek dzisiaj ta piosenka. Sickness, nasty bite to hell. Down me with the kid.

Heartland. Tak, i tu jeszcze tak... O. O, właśnie, ciszej trochę. Na końcu tego utworu DD, 86 rok i ta sama płyta Infected. Lata płyną, polecam wciąż bardzo gorąco i Matta Johnsona i jego pomysły muzyczne, jego wrażliwość i to, co zostało z muzyki tej nazwy, DD. Dziś, no na przykład na moim profilu facebookowym taki temat Wy i Trójka. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wspomnień, bo myślę, że warto o tym pisać, warto to wspominać, warto pamiętać te fajne, dobre chwile z radiem, z tym radiem. Więc tam czekam na wspomnienia i też pod mailem czekam na wspomnienia piotr.stelmach@polskieradio.pl. Rozdawnictwo, bardzo ważne, koncertowe, urodzinowe już za mniej więcej 12 minut, a tymczasem muszę się do czegoś przyznać, bo tak, pierwszy utwór świadomie wysłuchany na antenie Trójki, to pamiętam bardzo dobrze i on dzisiaj zabrzmi też do 15. To był jeszcze 83 rok, ale później był rok 84 i była lista. Lista przebojów programu trzeciego i próbowałem sobie przypomnieć na dzisiejsze nasze spotkanie, co tak naprawdę jest pierwszym utworem tak bardzo, bardzo, bardzo dobrze przeze mnie pamiętanym i być może nawet pierwszym, który był charakterystyczny do tego stopnia, że go zapamiętałem na długie, długie, długie lata. Właśnie z listy. I wydaje mi się, że to była ta piosenka. sama końcówka 83 roku, no i później wielki hit w 84 również i na liście. Myślę, że jednak ten charakterystyczny główny motyw muzyczny tej piosenki spowodował, że o, zaczepiło się ucho. No i tak naprawdę jest zaczepione przez te wszystkie lata. Feels Like Heaven, Fiction Factory. Dawny, dawny czas listy przebojów programu trzeciego. To teraz ten pierwszy utwór mój, świadomie wysłuchany tutaj, w tym eterze, był ostatni dzień października roku 1983. To była premiera wtedy tej płyty w polskim eterze i premiera tego zespołu chyba, tak mi się wydaje, w Minimaxie pierwszy album zespołu The Water Boys, A Girl Called Johnny, A Girl Called Johnny, tak dokładnie. Dzięki tej piosence pomyślałem sobie, że już zostanę i tak zostałem i zostanę na zawsze. No i gdyby ktoś wtedy, pamiętam, w 83 roku powiedział mi, że 15 lat później będę ja jakieś piosenki zapowiadał na antenie Trójki, to pomyślałbym pewnie, że to jest przygotowanie do lotu rakietą w kosmos. taki bilet w jedną stronę. A jednak... Jednak udało się spełnić te najpiękniejsze marzenia i myślę sobie, że 98 rok i zapowiadanie tej piosenki, która za chwilkę też miały swoje piękne skutki po drugiej stronie radioodbiorników. Which makes us blessed and makes for stormy weather. Which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever. Days, dawning skins, crawling. Days, dawning skins, crawling. Tylko taki wyjątek, bo no jeden z wyjątków może tak, bo gdybym ja miał skonstruować listę, czy przygotować audycję z utworami, które mi się bardzo mocno kojarzą z Trójką, to pewnie taka tonacja trwałaby 16 dni. Placebo Pure Morning. To wtedy tu mieszkałem. Mieszkałem w jednym z pokojów redakcyjnych przez 3 lata i to dlatego, no między innymi dlatego mówię, że Trójka to mój dom, taki dosłowny. dom. Bo to też zostaje w pamięci, myślę, że na całe życie. I wtedy pamiętam, tamta zima, 98, 99 i kolejne lata, różne pory roku, to był taki czas, kiedy przesłuchanie płyt Without You na ten zespół Placebo no nie mieściło się w żadnych granicach, jeśli chodzi o ilość tych przesłuchań. Ja przesłuchiwałem tę płytę tysiące razy. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Tutaj przy Myśliwieckiej 357. Rozdawnictwo miało być urodzinowe. Bardzo proszę, Piotr Kordaszewski czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Uwaga, uwaga. Urodziny Trójki i jutro w naszym ukochanym, najlepszym radiowym studiu na świecie, studiu imienia Agnieszki Osieckiej, po południu, wczesnym popołudniem zespół Archive z krótką sesją tutaj się urodzinową i swoją zamelduje. Bardzo proszę dzwonić. 5 podwójnych zaproszeń dla Państwa na to wydarzenie. Archive jutro w Trójce i w najbliższą sobotę w liście osobistej będą mogli Państwo efekty tej sesji usłyszeć. A my radiowo, muzycznie, artystycznie powinniśmy dzisiaj wspierać Sir Mika. I'm a player and a danger, and there's poison in my mind. I must grind on someone's yo-yo. I feel my life is trivialized. Oh yeah. I eat scandal for my breakfast. They wanna walk that extra mile. I'm getting sick of competition. You better take me on this mission. Feel my body on the radio control. I'm not one for fancy speeches, but that sucker me like leeches. Felt my body on the radio, on the radio, radio control. Radio Control, płyta Primitive Cool i Sir Mick Jagger. Za nie mógł. Stąd się odwołują koncerty w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, a my trzymamy bardzo mocno kciuki za zdrowie Mika. No to on jeszcze raz. Say you will. Aside and say you'll be, say you'll be mine, and stay with me until the end of time, and help me grind this meal of life. Please say you will, say you will be mine. And times and customs may change, and life may get dizzy. My heart is deep in the country, but I live for the city. Chasing those green fields that lie just over the hill. Isn't it time that I've rested? Time to stand still. I need a lover, surely, as I need a friend. Someone whose laughter I lean on to tie our lives together. Cast all your fears aside and say, and it's stormy weather. Why don't you promise to me devotion forever? The hillsides are yellow and green, and the autumn's still blue. We will make passionate love by electrical moon. Sir, niech pan wraca do zdrowia przede wszystkim, a później na sceny. Mick Jagger, Say You Will. Za 17 minut godzina 15. No właśnie, proszę państwa, 1 kwietnia urodziny Trójki i 1 kwietnia dzień z przymrużeniem oka, czasami też w radiu. Bo pytają państwo bardzo często, jakie było najzabawniejsze moje wydarzenie w Trójce. Na antenie, czy trochę poza anteną? Myślę, że tak. To był zabawny moment, a nie wpadka. O wpadce tutaj nie można mówić. To był po prostu zabawny moment i coś takiego sobie przypomniałem. Na szczęście mamy tutaj takiego trójkowego archiwistę, który niektóre rzeczy chowa w specjalnym folderze swojego komputera, czyli Mariusz Owczarek, który to wszystko skrzętnie przechowuje. Dziękuję za to, że mi to udostępnił. No to już mówię, jak to było. 28 września 2011 roku. Prowadziłem wtedy audycję do południa i tuż po godzinie 9 do studia wszedł Adam Malecki, żeby przeczytać serwis sportowy. No i w ostatniej chwili coś mnie podkusiło, żeby zapowiedzieć go oryginalnie i zapowiedzieć go nazwiskiem znanego przed laty polskiego piłkarza. No i od tego momentu wydarzenia na antenie zaczęły gęstnieć. No było to tak. Jakby go tu zapowiedzieć? Sport Tomasz Frankowski? Może być. W piłkarskiej Lidze Mistrzów Bayern Monachium pokonał Manchester City 2-0. Adam Malecki, bardzo proszę. Dziękuję. No, Bayern Monachium wygrał z Manchesterem City 2-0. W Niemczech chwalą strzelca dwóch goli, Mario Gomeza. W Anglii... Też chwalą. Tak. W Anglii nie rozpętała się burza. Bardzo proszę. Chodzi o incydent 60 minuty. Co się stało w 60 minucie? W 60 minucie trener Manchesteru City, Roberto Mancini, chciał przeprowadzić zmianę. Edina Dzeko miał zastąpić Carlos Tevez, a Argentyńczyk jednak odmówił wejścia na boisko i rozścieczył włoskiego trenera, który po meczu przyznał, że to koniec Teveza w jego drużynie. Jestem wściekły. To koniec Teveza. A Tevez spokojnie opuścił stadion, przyznając, że już latem chciał opuścić Manchester City. W innych meczach blisko sensacji było na Old Trafford. Manchester United dopiero w końcówce uratował remis. FC Basel skończyło się 3-3. Czyli remis. Wiesz, że trwa lockout cały czas w koszykarskiej lidze NBA, ale trwają negocjacje. We wtorek władze ligi przez 2 godziny rozmawiały z Zawodowym Związkiem Graczy. Dziś rozmowy będą kontynuowane. No właśnie, jedno z takich wydarzeń, jeden z takich momentów, które się pamięta zawsze na naszej antenie. Adam Malecki, myślę, że do dzisiaj, jak się przecinają nasze drogi tutaj na trójkowych korytarzach, to mrugamy do siebie okiem i wiemy, o co chodzi. Wiemy, o który moment chodzi dokładnie. Skoro był Mick Jagger, wokalista grupy The Rolling Stones, to musi być też zespół The Beatles. To pamiętam bardzo dobrze. Pierwsza ich piosenka, może inaczej, pierwsza piosenka w ich wykonaniu, którą usłyszałem na antenie trójki, to Please Mr. Postman. Hey! Stop.

No może to jest jakiś miły powód, żeby przypomnieć mistrza w kolejnych tygodniach, bo przyznam szczerze, że te płyty się jakoś kręcą na moich odtwarzaczach kompaktowych, prywatnych ostatnio bardzo często. Fire, Jimi Hendrix Experience. Prawie wszystko, bo zaproszenia, tak, to już wszystko od nas, bo zaproszenia na sesję zespołu Archive urodzinową w Trójce jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozdane. Muzyka zagrana. O, to jeszcze życzenia. Żeby pięknie Trójka Państwu grała przez kolejne długie, bardzo długie lata. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Improwizacja nie zawsze popłaca. Dobrze jest wyruszyć na trasę, o której coś wiemy. To właśnie dewiza trójkowej przewodniczki Grażyny Orłowskiej. Dziś proponuję Państwu wędrówkę w okolicach Kołobrzegu. Moja propozycja oczywiście nie dotyczy nadmorskich rejonów Kołobrzegu, bo tam wiadomo, że jest dosyć tłoczno. Proponuję udać się na południe, około 20 km w kierunku Drozdowa. To dawna wieś, która była wzmiankowana w średniowieczu w 1180 roku. Przez wiele wieków należała do rodziny von Manteuffel, później do rodziny Gerlach. Są to tereny typowo rolnicze, chociaż po tych dawnych właścicielach niewiele zostało, bo tyle czasu już upłynęło, to we wsi zachował się ciekawy kościół ryglowy z początku XIX wieku i atutem tej miejscowości jest ścieżka rowerowa po dawnym nasypie kolejki wąskotorowej, tak zwanej małej kolei dojazdowej kołobrzeskiej i właśnie z Kołobrzegu można dotrzeć do Drozdowa bardzo wygodną ścieżką wyasfaltowaną przez piękne tereny, ciekawe miejscowości. Po drodze jest m.in. Gościno, to takie miasteczko, które było też przy tej kolei położone. W nim zachowały się ciekawe zabytki, m.in. kościół z początku XIX wieku, ale wewnątrz zachowały się zabytki znacznie starsze, m.in. wykuta w wapieniu gotlandzkim chrzcielnica, która pochodzi z przełomu XII i XIII wieku. A po rodzinie von Manteuflów w kościele w Unieradzu zachowały się witraże, w których są umieszczone herby tej rodziny. Są to typowo rolnicze tereny, w związku z tym możemy obserwować pasące się na pastwiskach krowy, również zwierzęta dzikie, sarny, jelenie i oczywiście bociany, które mają gniazdo w samym Drozdowie przy wsi i w okresie od wczesnej wiosny do końca lata żurawie, które budzą mieszkańców tych wsi. Ścieżka przebiega po tym dawnym nasypie i jest również przystosowana dla osób poruszających się na wózkach i miłośników wędrówek z kijkami, czyli Nordic Walking. Jeszcze co ciekawe, w okolicach Gościna znajdują się takie duże farmy wiatrakowe, które towarzyszą nam właśnie kiedy jedziemy tą ścieżką w kierunku następnych miejscowości Harzyno, Przyćmino i do samego Kołobrzegu praktycznie można dojechać ścieżką rowerową, a dla tych osób, które zechcą tam być nieco dłużej, są jeszcze inne warianty tych ścieżek rowerowych po również tych dawnych nasypach, między innymi w kierunku Karlina, które znane było z tego, że ileś tam lat temu odkryto tam złoża ropy naftowej. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD 50 cali Philips za 1399, Huawei Mate 10 Lite za 799, pralka Samsung AdWash Slim 1200 obrotów za 1599 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn.